Mooi dat ze het zelf afkondigen, dit nummer. Gloria Estefan en NSYNC samen in Music. Precies. Skeeter Davis voor met The End of the World. Alweer uit 1961 hier in de late avond. We gaan naar Papendrecht. Landwikkelde Heerlijkheid is een belevenis met een boomgaard waar veel fruitsoorten worden geteeld. Een brouwerij waar speciaal bieren worden gebrouwen. En een landwinkel waar producten van eigen grond en uit de eigen regio worden verkocht. Maar waar je ook tussen de beesten boel kunt vertoeven. Peter Wetting van RTV Papendrecht had een gesprek met Esther Korteland van de landwinkel De Fruitheerlijkheid. Over de start van de zorgboerderij De Fruitheerlijkheid. En daar wordt binnenkort, jawel, op 28 februari een taartenbakwedstrijd gehouden. Je hoort meer in deze bijdrage. We zitten hier op de hooizolder van Landwinkel De Fruitheerlijkheid. Lekker warm bij de houtkachel. Het is buiten best een beetje fris, dus het is erg lekker om hier te zitten. En ik heb een gesprek met Esther Korteland. Over twee dingen wil ik het eigenlijk hebben, Esther. Dat laatste wat ik van je las was over de bakwedstrijd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar daarvoor ging het over de zorgboerderij. Hoe staat het daarmee? Ja, klopt. Vanaf 1 maart hebben we een zorgtak erbij. En dat is de bedoeling dat hulpboeren, zo gaan we ze de cliënten noemen, met een verstandelijke beperking, komen hier mij assisteren op de dinsdag en de vrijdag. 2 dagen om te starten. En maximaal beginnen we met 3 hulpboeren tot een uitbreiding naar 6. Mensen kunnen solliciteren hier. Dus mensen met een indicatie, die kunnen komen solliciteren. En kijken of ze het hier leuk vinden. Ja. Want ja, wat zijn de klusjes zoal? We beginnen 's ochtends bij de dieren. Gaan we mesten en alles opruimen, schoonmaken met z'n allen. En dan gaan we in de boomgaard klusjes doen. Als het heel slecht weer is, dan gaan we binnen klusjes doen. Gaan we inpakken, etiketteren. Nou ja, van alles. Allerlei dingen voor de landwinkel. Of misschien wel voor de bierbrouwer etiketten plakken. Nou ja, we hebben zo, het is zo'n breed... Ja, breed pakket. Breed pakket. Scala aan werkzaamheden. Ja, dat er altijd wel wat te doen is. En dat zijn ook activiteiten die mensen kunnen uitvoeren. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt het over mensen met een indicatiestelling. Hoe kom je in contact met die mensen? Ze kunnen solliciteren, maar hoe weten ze dat ze hier kunnen solliciteren? Hoe is jouw lijn met andere zorginstellingen bijvoorbeeld? We hebben een zorgcoördinator, heet dat. Mm-hmm. En die is aangesloten bij Zorgboeren Zuid-Holland. En zij verzorgt alle paperassen. Mm. Dus alle indicatieaanvragen. Dus meestal weten de zorginstellingen of de ouders van een hulpboer ook wel... Mm. wat voor indicatie of PGB ze hebben. Mm. Maar jij maakt het ook bij die instellingen bekend dat je er bent, ja, neem ik aan. Ja. We hebben alle instellingen hier in de buurt aangeschreven. De Zorgboeren Zuid-Holland heeft het in kranten iets verder. Want het is natuurlijk ook wel... Ja, je kan niet heel ver weg wonen. Nee. Dus je moet ook zelf voor vervoer zorgen. Ja, ja. Dat is ook wel een dingetje. En de een heeft dat makkelijker dan de ander. Ja. En sommige zorgboerderijen zorgen ook voor vervoer. Ja. Maar in eerste instantie gaan wij dat niet doen. Heb je al proef gedraaid met hulpboeren hier? Jazeker, ja, met 2 hulpboeren. Nou, 1 is hier eigenlijk al 13 jaar. Oké. Dat is een jonge man. En die is ontzettend gegroeid in zijn kunnen. Mm. En dat is ook een beetje een motivatie geweest. Dat vind ik zo geweldig om te zien hoe die hierop is gebloeid. Ja. Eigenlijk, ja, dus dat is gewoon heerlijk om te doen. Het tweede, dat is de bakwedstrijd. Want dat staat binnenkort ook te gebeuren. Dat is natuurlijk... Ja, sluit een beetje aan bij het weer ook, hè? Lekker binnen achter het fornuis. Wat hebben we bedacht? Woensdag hebben we hier een wedstrijd. Dan komt onder andere Arthur Tuitel als jurylid. Ah, kijk eens aan. Dat is 1 jurylid. Nou ja, dat is natuurlijk wel... Daar hoef je niet van te schrikken, want je denkt... Oh jee, dan moet ik wel wat... Maar hij vindt het... Ik heb gezegd, het zijn allemaal amateurs. Dus, maar er komen vast mooie stukjes uit. Mensen moeten dus zelf thuis bakken. Ja. En dan komen ze dat hier brengen, dinsdag of woensdag. En vanaf 2:30 sluit de inzet. Daar kan je niks meer bezorgen. Woensdag 28 februari, tussen 2:30 en 4:00, gaan we het jureren. En dan mag iedereen bij aanwezig zijn. Alle baksels van alle baksterren krijgen een nummer. Dus we weten niet van wie het heeft gebakken. Alleen ik weet dat. Dat ga ik niet verklappen. Want dat is je bent geen onderdeel van de jury? Nee, ik ga geen. Nee, ik ben gewoon gastvrouw dan. Ja. Dus dan ga ik ook wat lekkers hier neerzetten. En u kan een lekker kopje koffie en gezellig bij zijn. En dan om 4:00 is de uitslag bekend. Ja. Wie wordt de grootste bakster? Ja. En die kan een hele grote bakmand winnen. Te waarde van €40, geloof ik, is de eerste prijs. Dan hebben we nog wat kleinere prijzen. Dus ja, het wordt, hoop ik, een heel gezellig en lekker evenement. Ja, dat moet haast wel. Ze moeten wel aangeven dat ze meedoen. Wel aangeven inderdaad. Dat ze meedoen. Ja, we hebben een inschrijfformulier. Maar ik heb ook gewoon mailtjes gehad. Het belangrijke is dat je je naam meldt. Een telefoonnummer waar ik kan contact opnemen. We hebben ook gevraagd als er eventueel foto's gemaakt worden of we die mogen gebruiken. Dus willen mensen dat graag even aangeven als we dat echt niet mogen. Mm-hmm. En als je al weet wat je gaat bakken, graag ook de naam van het baksel. Oké. Nou, dat klinkt heel gezellig en heel lekker. Heel veel succes. Ik hoop dat er heel veel deelnemers zijn. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel. Tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. Tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. fade away. I can't forget the day you left. Time is so unkind, and life is so cruel without you here beside me. Ben ik niet helemaal op de hoogte van de muziek van vandaag. Maar het is toch wel een eeuwigheid geleden dat ik iets gehoord heb van Toni Braxton. Daarom een prachtig nummer hier in de show. Ter herinnering aan haar prachtige stem. Unbreak My Heart. Gérard Lenormand aan voor met Michel. Zo meteen de column van Marjoleine van Apre, stadsdichter van Vlaardingen. Zij is gelukkig of niet. Je hoort het zo meteen in haar column. Maar eerst John O'Banion met Don't Want to Lose Your Love. You look at me and I can see the feeling's gone. What happened to the dream we planned our future on? You turn away and try to say what we both know. But baby, I can't let you go. Let you go away. Cause I don't wanna lose your love. I don't wanna be the one who's broken hearted. Don't take the only love I've ever known. I don't wanna lose your love. How could you go? Change your mind and stay. Cause I don't wanna lose your love. I don't wanna be Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Gelukkig. Jaren achtereen pleegde ik elke zondag te gaan wandelen in de natuur. Het liefst steeds op een andere plek en alleen. Het is voor mij een moment van even tot mijzelf komen. Even weer eens volledig ontspannen. Ik ben daar bij de dagelijkse bezigheden niet bijster goed in. En zo tussen de bomen, in de tuinen of lopend langs de Vlietlanden voel ik weer rust. Afgelopen zondag was er weer plaats in mijn agenda voor een verfrissend uitstapje. Tegen 3 uur, nadat ik mezelf na 4 uur een beetje op orde had, het was dus echt hoog tijd voor een bezinningsmoment, stapte ik in de auto richting Den Haag. Richting het ongelooflijk mooie Meijendel. Een zeer gevarieerd natuurgebied langs de kust. Het was crisp weather. Handschoenen met zonnebrand onder een blauwe hemel met zon. Ik had licht vrolijk klassiek en mijn zonnebril op en zwierde over de weg. Die ik uiteindelijk verliet voor een door villa's en bomen omzoomde laan in Wassenaar. Ik voelde me al zo'n stuk meer ontspannen, heerlijk. Omdat het zulk schitterend weer was, diende ik aan te sluiten bij een kleine file voor de parkeerplaats. Dieren konden me geen zins. Ik zat heerlijk in het zonnetje en legde alvast de laatste hand aan mijn backpack. Eenmaal een parkeerplaats gevonden, trok ik mijn wandelschoenen aan. Verrassend genoeg kwam ik tijdens mijn tochtje, tot mijn groot geluk, weinig medewandelaars tegen. Ik heb het liefst die 200 hectare voor mijzelf alleen. Ik beklom wat duinen, ademde de frisse boslucht in en tuurde over een van de meren. En genoot. Halverwege verlangde ik ernstig naar een kopje koffie en koerste af op boerderij Meijendel. Een oud-Hollands ogende uitspanning midden in het bos. Ik bestelde mijn zwarte goud met slagroom en kwam erachter dat ik mijn pinpas niet bij me had. Terwijl de dampende bak voor me stond, zocht ik in alle 7 vakken van mijn rugzak. Ondertussen overwegend of ik niet gewoon iemand vriendelijk zou vragen of hij voor mij alsjeblieft wilde betalen. Als een wonder vond ik naast de 80 cent in mijn portemonnee, los in mijn tas een 2 euro muntstuk. Eureka! Zo vergenoegd en blij als een kind kroop ik buiten achter mijn warme drank en genoot. Opnieuw. Na een minuut of 20 begon de crew buiten de boel op te ruimen. Een van de aardige heren grapte dat ik flink wat consumpties had gebruikt, kijkend naar het dienblad vol met kopjes en glazen voor mij. Ik zei hem dat ik graag had gewild dat het zo was, maar dat ik net genoeg had gehad 1 kopje koffie te kopen. Direct vroeg de ober of ik nog een koffie wilde, van hem. Met de vermelding, wie goed doet, die goed ontmoet. Wat lief! 5 minuten later bracht hij de consumptie, plus dekentje, en ik genoot opnieuw. Met een grote glimlach op mijn gezicht en een gebietste sigaret in mijn mond. Want ja, ook mijn sigaartjes lagen nog in de auto. Het mag duidelijk zijn dat ik even hard aan die ontspanning toe was. Zo blij word ik van zulke dingen. Net als wanneer iemand je vanuit zichzelf voorlaat bij de kassa. Mensen je helpen als je boodschappen op straat liggen. Of een collega die een taak van je overneemt omdat ze zien dat je er echt even niet uitkomt. Simpele dingen zijn het. Maar zo fijn. Nu heeft niet iedereen zo'n vriendelijke sociale natuur, helaas. Maar die attente gestes maken dat ik bovenal geloof in de goedheid van mensen. In plaats van mijn wereldbeeld te laten verpesten door zij die enkel op macht en geld uit zijn. Wat ze waarschijnlijk sneller bereiken wanneer ze aardig zijn tegen de medemens. Lief zijn voor elkaar en eens wat geven, zomaar. Daar word je toch gelukkig van? Te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wat op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik krijg nooit genoeg. Hoe

Dr. Hulk, zonder zijn Medicine Show. Ja. En A Little Bit More. Trouwens een groep die hele grappige liedjes maakte. Overigens, Sylvia's Mother is er één van. Do hoorde je ervoor met de beste zangers, of uit de beste zangers van Nederland. Hij gelooft in mij. Zometeen gaan we het hebben over een kritisch rapport van Beren Schot over de gemeentes in de Drechtsteden die samenwerken. Geen fraai rapport zou je bijna denken. Je hoort het zo meteen na Colby Calais en Magic. You've got magic inside your fingertips. It's leaking out all over my skin, yeah. Every time that I get close to you, you're making me weak with the way you look through those eyes. But all I see is your face. All I need is your touch. Wake me up with your de mooiste muziek bij jouw lokale omroep. Jawel, in de late avond. Colby Calais en Magic natuurlijk. De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden bestaat alweer 10, nou ja, eigenlijk al 12 jaar. Toch weten veel burgers niet van het bestaan af en wat het voorstelt. Verslaggever Jeroen van Gent was ter plaatse bij de presentatie van een rapport over dit samenwerkingsverband in het stadskantoor van Dordrecht. U hoort eerst burgemeester Kolf van Dordrecht en daarna de heer Van Dalfsen van bureau Berenschot, die een uitgebreid onderzoek verrichten. Als je mij vraagt, wat vind je nou van Berenschot rapport, dan is er in ieder geval veel herkenbaarheid op de probleemstellingen en op de analyses die worden uitgebracht door Berenschot. Er wordt heel duidelijk herkend dat er te weinig slagkracht is, vooral op het ruimtelijk-economisch domein. En er wordt ook erkend dat we op zich te weinig nog samenwerken met partijen buiten het gemeentehuis. Ik zeg altijd zelf, tijd dat de samenleving vanuit de gemeentehuizen werd bestuurd, die is wel voorbij, zeg maar. We moeten echt ons als gemeenten, als onderdeel van de samenleving neerzetten en samenwerken met kennisinstellingen, met een hogeschool of met het bedrijfsleven. En samen met die partijen ook een agenda maken. Dat gebeurt in dit gebied nog te weinig. En dat is ook een van de bevindingen van Berenschot. Andere bevinding is dat Dordrecht zichzelf wat klein heeft gemaakt in de samenwerking. En dat andere gemeenten misschien Dordrecht ook wat klein hebben gehouden. Nou, dat is een wederzijds vraagstuk. past ook bij de volksaard misschien wel van dit gebied. Maar willen we echt effectief gaan worden, dan zullen we dat patroon misschien ook een beetje moeten doorbreken. En dat is ook wel iets wat wordt herkend in Dordrecht. En dat dilemma dat wordt in Dordrecht heel erg herkend. Dus we zijn Berenschot dankbaar voor dit rapport. Want dit draagt bij aan een goede discussie bij ons in huis over op welke manier gaan wij vanuit Dordrecht de toekomst in. Ja, afgelopen week was er dus een soort van persconferentie, een persgesprek zoals het genoemd werd, in het gemeentehuis, het stadskantoor van Dordrecht. Bureau Berenschot, een organisatie, onderzoeksbureau, wat dus bedrijven, instellingen, maar ook dus gemeenten tegen het licht houdt, heeft de samenwerking tussen de verschillende Drechtsteden en de gemeente Dordrecht onderzocht. Wat er moet gebeuren is dat er meer realisatiekracht komt, zowel voor de stad Dordrecht als voor de Drechtsteden samen. En dat kan op twee manieren. Je kunt de samenwerking onderling versterken en vanuit die versterking van die samenwerking zorgen dat je meer realisatiekracht krijgt om die resultaten te halen. Je kunt die samenwerking ook afbouwen en ieder voor zich in wisselende coalities met elkaar meer resultaten halen. Wij bepleiten sterk om te gaan als 7 gemeenten voor versterken, maar daar tegelijkertijd de soort realistisch verhaal bij te zetten dat als dat niet op korte termijn, en wij denken aan een periode van een jaar, voldoende verbetering oplevert, dan zijn de opgaves in onze taxatie ook zo groot dat je als samenwerkende gemeente moet zeggen, we kunnen dit beter afbouwen en ieder voor zich in coalities met elkaar kijken of we tot resultaten komen. Een heel duidelijk advies is ook handhaven. De gemeente Dordrecht moet handhaven. De Drechtsteden moeten de realisatiekracht versterken. En dit dan binnen 1 jaar met als centrale rol daarin weggelegd de gemeente Dordrecht. Deze moet de toon gaan zetten en daadkrachtig eigenlijk de verschillende onderlinge gemeentebesturen bij elkaar zien te brengen in een gezamenlijke beweging richting andere regio's. Dordrecht moet in overleg met andere regio's zoals Breda en Rotterdam, Haaglanden. Dordrecht is een stad met 120.000 inwoners bijna, die op een kwartiertje rijden van Rotterdam ligt. En aan de andere kant op een kwartiertje of 20 minuten rijden van Breda. Dus dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Het zou ook raar zijn als je als Dordrecht dan niet tot die steden, zeker tot Rotterdam en MRDH-regio, verhoudt. En er liggen ook gewoon opgaven, lang niet alle opgaven die we hebben, maar er liggen opgaven die we ook echt samen met Rotterdam en de omgeving zouden moeten oppakken. Bijvoorbeeld het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur. Het zijn nou echt precies die opgaven die met het gebied Den Haag-Rotterdam zou moeten willen oppakken. Er zijn wel gesprekken geweest en dergelijke, maar er zijn nooit echt concrete afspraken uit voort. Diverse bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenten moeten naar die samenwerking gaan, zodat niet op bestuurlijk niveau steeds maar weer eigenlijk het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Uiteindelijk betekent dit onlosmakelijk, ook als je voor die versterking gaat, dat er in de relatie tussen de regio en de 7 gemeentes van de Drechtsteden nog meer, zullen sommigen zeggen, en anderen zeggen gewoon meer bevoegdheden naar de regio gaan en minder bij de gemeentes achterblijven. Nou, wat zien wij aan opgaves? Op die drechtstedelijke schaal vooral het willen en ook moeten verbeteren van het, even in grote termen, het gemiddelde sociaal-economische status van de inwoners. Dus dat betekent meer kansen op werk, op beter werk, het opleidingsniveau verhogen, zorgen dat je een betere mix in de bevolkingssamenstelling en de woningbouw krijgt, waardoor ook doorstroom in die woningbouwsector tot stand komt. 3 speerpunten, dus een betere aansluiting op banen, op economie en op meer werk. Een betere ontwikkeling op de woningmarkt en tot slot ook een betere bereikbaarheid van het gebied. Best wel een harde conclusie dus. De onderlinge samenwerking heeft de afgelopen 10 jaar onvoldoende opgeleverd. En binnen een termijn van ongeveer 1 jaar moeten er duidelijke stappen tot verbetering gezet worden. Iets dieper ingaand op dat, hoe wij denken dat dat versterken van die samenwerking eruit zou moeten zien. Wij adviseren dus om in te zetten op specifiek het versterken van de realisatiekracht op het ruimtelijk-economisch domein. Dat vraagt meer dan nu dat de uitvoering en de realisatie op dat vlak gebundeld wordt. Dus dat deze 7 gemeentes nog meer samen gaan doen dan dat ze nu al doen. En dat je ook vanuit die versterking in realisatiekracht meer verbinding kunt maken naar bijvoorbeeld Rotterdam, maar ook de bredere MRDH-regio, de metropoolregio Den Haag-Rotterdam, om samen met die regio die sociaal-economische status van inwoners in dit gebied te verbeteren. Dat vereist wel, en daarom bieden we ook 2 sporen in ons advies aan. Dat vereist simpelweg dat die 7 gemeentes dat echt allemaal omarmen en daar volledig achter gaan staan. Anders krijg je die versterking niet voor elkaar. Dan is toch het afbouwen van die ruimtelijk-economische samenwerking beter dan doorgaan zoals je het nu doet. Het rapport concludeert ook dat er een groot verschil is tussen de gemeenten onderling. Dordrecht en Zwijndrecht hebben grootstedelijke problematiek en moeten dus ook grootstedelijke oplossingen verzinnen. Terwijl andere gemeenten zoals Sliedrecht, Papendrecht, etc., Alblasserdam en ook de Hardingsveld-Giessendam anders in hun jas genaaid zitten en daar ook andere oplossingen nodig zijn. Wij zijn er echt van overtuigd dat als je dit voor elkaar krijgt met z'n zevenen, dat je er als zeven gemeentes beter in kunt slagen om die met name ruimte-economische vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van werkgelegenheid, het stimuleren van de maritieme sector, maar ook zaken als het hier naartoe halen van voldoende kwalitatief onderwijs, het vergroten van de bereikbaarheid, maar ook een gebiedseigen opgave als de spoorzone in Dordrecht, beter en met meer kracht voor elkaar kunt krijgen. En dat levert uiteindelijk natuurlijk voor de inwoners van dit gebied en de ondernemers van dit gebied alleen maar meer kansen op voor ontwikkeling en meer inkomen. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Nights when you've got no lights, the check is in the mail, and your little angel hung the cat up by its tail, and your third fiancé didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Roll out of bed, Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright. Morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows your name. We kennen het nog, hè? Uit de tv-serie Cheers. Where everybody knows your name. Gary Portnoy. Zo aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Morgenavond. Maar dan is de presentatie in de handen van mijn collega Bert de Wolf. Dus. En blijf vooral luisteren naar jouw regionale, je lokale omroep als het ware. Zo is het. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen deze koude nacht. Min 6, 7 graden wordt het liefst. Goedenacht. Mooie dromen. Welterusten. En blijf je werken. Ga je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen met de show. En wat mij betreft tot woensdagavond. Morgen dus met Bert de Wolf. Thank you.